بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وآله وصحبه ومن والاه أما بعد كندلين درس يا كتاب جاء الإمام موفق الدين ابن قدامة المقدسي رحمه الله جلمعة الانتقاد ومن شرح ابن عثيمين رحمه الله تعالى يكتب هجي كدرس اليوبيتا تليانزا مقدمة صاحب المتن يا ابن قدامة الوليزية كتاب ندفعنا ماليزا ليتوى ابن عثيمين كدرس السرير لابن انجيل اتكا سهمية بي التسليم والقبول لآيات وأحاديث الصفات التسليم والقبول لآيات وأحاديث الصفات لسلميش يا نفس قبال آية من حديث نزبنزي الصفات الله التسليم والقبول لآيات وأحاديث الصفات. قال الشيخ ابن قدامة رحمه الله: وكل ما جاء في القرآن أو صح عن المصطفى من صفات الرحمن وجب الإيمان به وتلقيه بالتسليم والقبول وترك التعرض له بالرد والتأويل والتشبيه والتمثيل وما أشكل من ذلك وجب إثباته لفظا وترك التعرض لمعناه ونرد علمه إلى قائله ونجعل عهدته على ناقله اتباعا لطريق الراسخين في العلم الذين أثنى الله عليهم في كتابه المبين بقوله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا. أنا سيما الشيخ رحمه الله: وكل ما جاء في القرآن نيوتي يليقوجة في القرآن وكل ما جاء في القرآن na yote yaliyokuja katika Qur'an na kila kilichokuja ndani ya Qur'an Qur'an ndani yake ilikuja mambo mengi ahkam min al-halal wal haram kadhalika qisas al-anbiya na mambo mbalimbali yote au sahha 'an al-mustafa au kilichosihi kutoka kwa mtume au sahha 'an al-mustafa min sifati ar-rahman lakini katika sifa za Allah. Kwa hiyo kalamu huna fi sifati Allah. Wa kullu ma jaa fi al-Qur'an au sahha 'an al-Mustafa min sifati ar-Rahman, na kila kilichokuja ndani ya Qur'an au kilichosihi kutoka kwa mtume sallallahu alayhi wa sallam katika sifa za Allah, wajaba al-iman bihi, ni wajibu kuaminiwa kitu hicho, watalaqihi na kukipokea, bitaslim kwa kujisalimisha, walqabul na kukubali. Yale ambayo yaliokuja ndani ya Qur'an, jambo la mwanzo linawajibika kuyaamini mambo hayo, kadhalika kuyasalimisha na kuyakubali kama vile ambavyo ilivyokuja ndani ya Qur'an. Watarku ta'arrud lahu birradd wat-ta'wil watarku at-ta'arrud lahu, na kuacha kuyaingilia au kuyavamia hayo, birraddi kwa kuyarejesha, wat-ta'wil na kufasiri, kuleta ta'wili ambayo haipo katika usahihi, wat-tashbihi na kushabihisha, wat-tamthil na kufananisha, wat-tamthil na kufananisha kila kilichokuja katika sifa za Allah. وجب الإيمان به إن وجبك قوامني وكتهيشه نسمى الإمام ابن قدامة وتلقيه بالتسليم والقبول كذلك نكوكيبوكيا كيتو هيتو وكيسلميشا وكيسلميشا كما كيلتوكويا والقبول نكوكبالي وترك التعرض نكوليك واشا كيجيليا او كيفاميا له بالرد وكيرجيشا والتأويل نكوكيليتيا تفسيريا بسيو صحيح والتشبيه والتمثيل نكوكيشابيهيشا نكوكيفانانيشا القسيم والتمثيل kuna maneno mazuri ambayo ameyataja Sheikh Al-Albani rahimahullah ta'ala alipokuwa akisharehesha kufanya ta'liq aqidatu at-tahawiyya Imam Abu Ja'far at-Tahawi katika baadhi ya nusakh chini kuna ta'liq ukitizama qala al-allamah Muhammad Nasir al-Din al-Albani rahimahullah fi ta'liqihi 'ala at-tahawiyya anasema al-Qusaima wat-tamthil katika baadhi ya chapa simu katika baadhi ya chapa فيه رد لقول المشبهة katika maneno haya kuna radd juu ya kauli ya mushabbiha alladhina yushbihuna al-khaliq bil-makhluq ambao wanamshabihisha muumba na viumbe subhanahu wa ta'ala qala azza wa jalla laysa kamithlihi shay'un wa huwa as-sami'ul basir Allah amesema hakuna mfano wake yote na yeye ni msikivu tena mwenye kuona. Walaysa al-muradu nafyu sifat kama yaqulu ahlul bid'ah. Na hayakuwa makusudio ni kushikanusha sifa kama wanavyosema watu wa bid'ah. Allah aliposema laysa kamithlihi shay'un. Hapa haikuwa makusudio yake kuzikanusha sifa zote ambazo Allah yuko nazo. فمن كلام أبي حنيفة رحمه الله في الفقه الأكبر لا يشبه شيئا من خلقه ولا يشبه شيء من خلقه حقنا تشوتك لتفناني الله عز وجل ولا الله فنان تشوتك تكذب بواكه ثم قال بعد ذلك وصفات كلها خلاف صفات المخلوقين لصفة ذاك زوت الله زبوك يومنا صفة ذاك يومنا يعلم لاك علمنا ويقدر لاك قدرتنا ويرى لاك رؤيتنا الله أنا جوا سيو كما كجوا قيل الله أنا جوا العلم لكن سيو كما علم ويته كذلك الله نويز لكن سيو كما ويز ويته نا الله نعونا لكن سيو كما ويز ويته قال الإمام ابن قدامة رحمه الله وترك التعرض له بالرد والتأويل والتشبيه والتمثيل نقول لك واجه واجه من جلية الله كتك يعني سفهيزه كتك زرجيشة كزرد كذلك كتفني تأويل نتشبيه والتمثيل والتشبيه نقول سبهيشة والتمثيل نقول دجية كستلية مفان قال وما أشكل من ذلك وما أشكل من ذلك نكيل جنية كتيا كتتنشى كتكهاي يعني من ذلك يعود إلى الصفات ومن درجة كتكسيفة نالي أمين كتتنشى كتكسيفة وجب إثباته لفظا وترك التعرض لمعناه إذا وجبك إن وجبك كثبتشوى كما تمشي na kutovamiwa ile maana yake wajaba ithbathu lafdhan wa tarku at-ta'arrud li ba'daha maana haya aliposema wama ashkala min dhalika na yale ambayo yenye kutatanisha katika hayo yale ambayo atakokuja kuzungumzia sifa za Allah ikiwa ndani yake kunaonekana kuna mushkil maana yake anasema wajaba ithbathu lafdhan وترك التعرض لمعناه يتواجبك كثبتشوا تمكولاك للفظي لقوية تثبتشوا لكن فتاعت وقفامي وكتك لمعنى ما إنه هاي انتقد عليه رحمه الله عن قصوليو يوياك شيخ الله مرحيم وصاونا فاميكا كتك مفوت يليقين لكونا فوت اللي يتوى المفوضة كتك فوت mapote aliyopinda katika mapote ya bid'a kuna pote linaloitwa al-mufawwidha nani al-mufawwidha alladhina yu'minuna bil alfaz duna al maani wao wanaamini yale matamko yaliyokuja katika aya au katika hadithi basi na kuthibitisha maana kwa mfano ukisoma aya tabaraka alladhi bi yadihi al-mulk wa huwa ala kulli shay'in qadir kwa hiyo wao wanasema naam lillahi yadun, Allah ana mkono, kwa sababu Allah amesema tabaraka alladhi biyadihi almulk. Kwa hiyo sisi tunathibitisha alyad, allafdhu yad tunathibitisha kwa nani? Kwa Allah. Lakini duna almaana, maana yake nufawidhuha ila Allah, nufawidhuhu ila Allah, hawa ni mufawidha sawa, ambao wao yufawiduna الألفاظ الشرعية أو الألفاظ أما يتعلق بالصفات ونا يجميزا يلمجينا يلم تمشي أما يكفن غمانا نصفة كل كتك صفة الله وهو نسمى مانعك الله لهم يكجوه يفوضون المعاني يفوضون المعاني إلى الله ويثبتون الألفاظ ونثبتش لتمك اللقوجة أما مانع نين مانع يد نين مانع يد وهو نسمى هي مانعك نجوه الله ناي kinyume cha ahli sunna wal jamaa, kwa sababu ukisema yadun, yadun inafahamika, mkono unafahamika. Kadhalika mfano ukisema yanzilu rabbuna, anateremka mula wetu, kuteremka kunafahamika, ili papatikane uteremkaji kutoke juu kuja chini, huko ndo kuteremka. Sasa wao wanathibitisha tamko mfano la yanzilu, lakini anakuambia maana ya yanzilu, maana yake na ufawidhuha ila Allah. Sasa kuzama maneno ya mtunzi, maneno ya mtunzi وظاهر واكي ونوانا ميجيا كتك تفويل وما أشكل من ذلك نالي أمبين يكتتنشى كتك هيلو وجب إثباته لفظا وإن وجبك كتبتشوك واكي كما تمشي لفظا إلى تبتشوك نأهل سنة والجماعة يثبتون ماذا الصفات إلى الله ونثبتش صفة للبقوجة والله كما بنزليه لكن يفوضون الكيفية wao ile namna sifa ilivyo kaifia yake ikoje, mkono wa Allah ukoje, uteremkaji wa Allah ukoje, kuja kwa Allah kukoje, ile ndio anayegemeza kwa Allah. Lakini hawa yuthbituna alfaz, lakini maani wanazegemeza kwa nani? Kwa Allah. Wanasema Allahu a'lam bi muradihi. Kwa hiyo wanajioni baadhi yao wakamkosoa al-Imam ابن قدامة كتك عبارة يعني هي كسمه من عبارات المفوضة إذن كتك عبارة ذا مفوضة وجل هي وكسمه زل بهذه اللفة نا ومجيك أنا جوني كتك تمكهيني جوا ما كنت متات وقم باو ولمكسوا موجة فموجة كسمه الإمام ابن قدامة كتك هيدا مكسيا لكنني كتك مع علماء وسنة الإمام ابن قدامة رحمه الله تعالى رحمة واسعة katika hili amekosea kwa sababu hii ni ibarat al-mufawwidha. Mufawwidha ni wale ambao yufawwidhuna maani al-alfaz ila Allah, wale yeyemeza yale maana ya maneno. Nini maana yake? Yasema Allah ndiye mwenye kujua maana yake. Nini maana ya maji kuja? Allah ndiye mwenye kujua. Kwa hiyo akasema hii ni katika ibarat al-mufawwidha. Na kwa pili akasema hii ni ibara ya mufawidha kadhalika aqida ya al-musannif, pia katika aqida ya mufawidha. Kwa hiyo yeye mwenyewe ni mufawidh. Hawa akasema pia yeye ni mwenyewe mufawidh. Na hapo kundi la tatu katika maulama akasema wao yuhawiluna katika kuibeba hii ibara katika Mahmud al-Hasan, wanibeba ibara katika maana iliyo nzuri, wanasema inafasiriwa na maneno yake ya mbele. Na msimamo wa ahli sunna wal jamaa uko pamoja, yani msimamo wa Ibn Qudama ni msimamo wa ahli sunna wal jamaa, na maana yake hii inaingia katika maana iliyo sahihi, na hii ndio ambayo aliyopita Sheikh Ibn Uthaymeen rahimahullah ta'ala. Lakini nitakana mtafahamu mufawidha ni nani. Mufawidha ni wale ambao wanathibitisha matamshi, wanasema Allahu yasma, Allah tunathibitisha kwamba kwa kiko ni as-sam'u. Lakini nini maana ya as-sam'u? Wanaigemeza kwa Allah azza wa jalla, na hii khilaf lima alayhi as-salafu as-salih. Qala wa ma ashkala min dhalika wajaba ithbatuhu lafdhan wa tarku at-ta'arrud li ma'nahu. Na ile ambayo imetatiza katika hilo, yani katika sifati, wajaba ithbatuhu lafdhan, tawajibika kuthibitishwa kwake kwa matamshi, wa tarku at-ta'arrud li ma'nahu wa naruddu 'ilmahu ila qa'ilihi, na tairejesha ilmu yake kwa msemaji wake, wa naj'alu 'ubdatahu 'ala naqilihi, na tutajalia ile dhima yake kwa yule ambaye alonakili hilo, ittiba'a لطريق الراسخين في العلم, اتباعا لطريق الراسخين في العلم, هاي المقفات الجيه ya wale arrasikhina fil ilm, wale wenye utambuzi zaidi katika masala ya ilmu, wachaji wa Allah arrasikhina, alladhina athna Allahu alayhim fi kitabihi, ambao Allah aliwasifia katika kitabu chake, ittiba'a li tariqi arrasikhina, tunafanya haya kwa kufuata njia ya arrasikhina. Arrasikhina wale waliozama zaidi katika ilmu, wale wenye takwa fi ilmi, katika ilmu, alladhina athna Allahu alayhim, ambao Allah amewasifia fi kitabihi al-mubin, katika kitabu chake ambacho kipo wazi na kubainisha, bi qawlihi warasikhuna fil ilmi yaquluna amanna bihi kullun min inda rabbina, na wale arrasikhina katika ilmu, waliozama zaidi katika ilmu, wao wanasema amanna bihi, sisi tumemwamini, kullun min inda rabbina, tumeamini hilo na yote yanatoka kwa Mola wetu, tumeamini, kullun min inda rabbina, yote ni kutoka kwa Mola wetu, sisi tumeamini. Waqala, na Allah akasema, fi dhammi mubtaghi at-ta'wil, fi dhammi mubtaghi at-ta'wil, katika kule kumtaja vibaya yule mwenye kutafuta ta'wil, fi dhammi, katika kumsema vibaya, kumtaja vibaya, mubtaghi, wale ambao wenye kutaka at-ta'wil, wenye kutaka tafsiri ambayo sio katika tafsiri yake. Ta'wili hapa kama tunavyoona katika haya na kusudia al-haqiqa wal-kayfiyya, limutashabihi at-tanzilihi, limutashabihi tanzilihi, wale ambao wenye kutafuta ta'wil katika yale yenye kutatanisha katika Qur'ani yake, katika uteremsho wake, Allah amewataja vibaya wale ambao kazi yao kutafuta ta'wil, limutashabihi, limutashabihi tanzilihi, katika zile zenye kutatanisha katika aya zake katika Qur'an, katika uteremsho. Allah akasema, fa amma alladhina fi qulubihim zaygun, fa amma alladhina fi qulubihim zaygun fayattabi'una ma tashabaha minhu ibtigha'a alfitnah wa ibtigha'a ta'wili wa ma ya'lam ta'wilahu illa Allah wa ma ya'lam ta'wilahu illa Allah fa amma alladhina fi qulubihim zaygun, ama wale ambao katika nyoyo zao kuna upotevu, fayattabi'una ma tashabaha, basi wao wanafuata yale ambayo yenye kutatanisha, ma tashabaha, yale ambayo yenye kutatanisha, minhu, katika hicho kitabu, ibtigha'a alfitna, wao wanafanya hivyo kwa kutafuta fitna, kwa kutafuta fitna, wa ibtigha'a ta'wili, na kutafuta ile ta'wili yake, wa ibtigha'a ta'wili, na kutafuta ta'wili yake, wa ma ya'lam ta'wilahu illa Allah, na wala hakuna wenye kujua ta'wili yake isipokuwa Allah. Aliposema wa qala fi dhammi mubtaghi at-ta'wil limutashabihi tanzilihi, na Allah akasema katika kuwataja vibaya wale wenye kutafuta ta'wil, wenye kutafuta ta'wil, limutashabihi tanzilihi, kwa yale yenye kutatanisha katika uteremsho wake, fa amma alladhina fi qulubihim zaygun, ama wale ambao katika nyoyo zao kuna upotevu, fayattabi'una ma tashabaha, hawa wanafuata yale ambayo yenye kutatanisha, minhu, katika Qur'an, ibtigha'a alfitna, kwa kutafuta fitna, wa ibtigha'a ta'wili, na kutafuta ta'wili. Ta'wili maana yake nini? Wanajua limetofautiana juu ya neno ta'wili katika aya hii. Wapo ambao wenye kusema ta'wili maana yake inakusudiwa tafsiri, wapo ambao wenye kusema ta'wili maana yake inakusudiwa ta'wili, na hawa ni wale ambao wenye kusimama warasikhun. فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون. وقسم تمكن تأويل مناك في التفسير waliambao katika nyoyo zao kuna upotevu, wanafuata zile ambazo zenye kutatanisha katika Qur'an kwa kutafuta fitna na kwa kutafuta ta'wil tafsiri yake, na hakuna mwenye kujua tafsiri yake illa Allah warasikhun. Sawa, wakasimama illa Allah warasikhun. Na ya pili wao wakasimama baada ya ulama wakasema, fa amma alladhina fi qulubihim zaygun fayattabi'una ma tashabaha minhu ibtigha'a alfitna ibtigha'a ta'wila wa ma ya'lam ta'wilahu illa Allah, wakasimama hapo, wa ma ya'lam ta'wilahu illa Allah, wakasimama hapo. Na hii maana yake inakuwa ta'wil bi maana alhaqiqa walkayfiyya, na hakuna mwenye kujua uhakika wake, hizo sifa zake Allah, hakuna mwenye kujua uhakika wake. walkaifia, kaifia sifati albari, sifa za Allah illa Allah, isipokuwa Allah peke yake. Na hii iko wazi kwamba hakuna mwenye kujua ukaifia, ukaifia wa sifa za Allah zilivyo zaidi yake Allah azza wa jalla. Ndio maana sisi tunasema ahli sunna wanathibitisha kwamba Allah ana sifa kama ilivyotajwa katika Qur'ani yake na mtume alivyotajwa katika sunna yake, lakini kaifiyatu sifa, namna ilivyo, ule mkono ulivyo, jicho lilivyo, kadhalika ujaji wa Allah ulivyo, kuzungumza kwake, kaifia yake, namna ilivyo, hakuna zaidi ya Allah azza wa jalla mwenyewe pekee yake. Na wengine wakasema tafsiri yake na kusudiwa ta'wili hapo ni al-khawd fi ma'rifati sifat wa umuri yawm al-qiyamah, wa umuri yawm al-qiyamah. Kwa hiyo inasomwa katika namna hizo, amma alladhina fi qulubihim zayghun fayattabi'una ma minhu ma tashabaha minhu ibtigha' al-fitna wa ibtigha' ta'wili. Ta'wili inawezekana kwa tafsir ambayo hiyo anayejua Allah wa rasikhun kadhalika, imma inawezekana ikawa ni al-haqiqa wal kayfiyya ambayo hiyo kuna anayejua isipokuwa Allah, kadhalika al-khawd fi ma'rifati sifat wa umuri yawm al-qiyamah, na hii pia kuna anayejua zaidi Allah azza wa jalla. Kwa hiyo Allah katika yale mambo ambayo sisi tunaamini katika mambo ya ghaib hakuna anayejua zaidi yake Allah azza wa jalla ni kayfiyati sifatillah, vile namna zilivyo sifa za Allah vile alivyo katika zile sifa zake anazozitaja. قال فجعل ابتغاء التأويل علامة على الزيغ. الله فجعلية كلمك كوانزا كفكوة كتفت التأويل تأويل وحكيك واكي ساسنا كيفية ياكي هيني ألامة يكتير فبمتهو يمكتير نامي فينا وقرانه بابتغاء الفتنة كذلك الله قال ينباتني شجم بهيلو kwamba ni kutafuta fitna fi dhambi, katika kutaja vibaya, akataja katika ule ualama wa azayi, katika ile alama ya mtu kupotea, akataja ni ibtigha'i ta'wil, kutafuta ile ta'wil ambayo hakuna anayojua zaidi ya Allah. Kadhalika wa qarranahu, na kaliambatanisha hilo biibtigha'i fitna, katika kule kutafuta fitna fi dhambi, katika kule kusema vibaya. Thumma hajabahum amma amaluhu, kisha Allah akawazingira kwa yale ambayo wao waliyokusudia, katika yale ambayo waliyokusudia. Waqatta atma'ahum, na akakata matumaini yao, amma qasaduhu, kutokana yale ambayo waliyokusudia na waliyolenga, bikaulihi wama ya'lam ta'wilahu illa Allah, hata kama wakitafuta hakuna anayejua ta'wili yake isipokuwa Allah. Ashirk taqsimu nususi sifati wa tariqatu an-nas fiha. Anasema Sheikh Ibn Uthaymeen vijawanyo vya dondoo za sifa na tariqatu an-nas fiha, na njia za watu katika jambo hilo. Vipi taqsimu nususi sifati, kuzigawanya zile nususi dondoo za sifa za Allah, aya zilizokuja kuzungumza sifa za Allah, kadhalika hadithi, tunazigawa katika mafungu mangapi, na watu pia tunawagawa katika mafungu mangapi katika sifa hizo. Qala wa tanqasimu nususul kitabi was sunnah alwarida fi sifati ila qismayn, wadhihun jaliyun wa mushkilun khafiyun, wa mushkilun khafiyun. Anasema tanqasimu nususul kitab, inagawika dondoo aya zile za kitab wa sunna, na sunna alwarida fi sifat, zilizokuja katika sifa, yani fi sifatillah, zenye kuzungumzia sifa za Allah, ila qismayn, tunazigawa katika mafungu mawili. Tanqasimu nususul kitabi was sunna, inagawika dondoo, dondoo manake ni nassun sarihun, dalili ambayo sarihun kabisa, imekuja kutaja jambo kwa uwazi kabisa, ambayo yahtamilu ma'nan wahida, yabeba maana moja tu na yahtamilu ma'nayn. Qala tanqasimu nususul kitabi was sunna alwarida fi sifati ila qismayn, inagawika dondoo za kitabu na sunna zilizokuja katika sifa za Allah katika mafungu mawili, wadhihun jaliyun wa mushkilun khafiyun, wa mushkilun khafiyun, wadhihun jaliyun ambayo iko wazi kabisa, wadhihun jaliyun ambayo iko wazi kabisa, ukizama hii maana yake iko wazi, kila mmoja anaifahamu, wa mushkilun khafiyun, na ile ambayo ni mushkil ambayo imefichikana, mushkil ambayo imefichikana. Qala Sheikh Ibn Uthaymeen anasema falwadhih ma tadhaha lafdhuhu wa ma'nahu fayajibu al-iman bihi lafdhan wa ithbat ma'nahu haqqan bila radd wala ta'wil wala tashbih wala tamthil. Anasema walfalwadhih aina ya mwanzo ambayo iko wazi, matabaha lafdhuhu, ni ile ambayo lilikuwa wazi tamko lake, itabaha lafdhuhu, limekuwa wazi tamko lake, wa maanahu, na ikawa wazi maana yake, tamko linaeleweka, halafu maana, maana iko wazi kabisa. Fayajibu al-imanu bihi lafdhan, fayajibu al-imanu bihi lafdhan, kwa itawajibika kuaminiwa tamko hilo, itawajibika kuaminiwa nasu hiyo lafdhan kimatamshi kama vile ilivyokuja, wa ithbatan ma'nahu, na pia kuthibitishwa maana yake, ithbat ma'nahu na kuthibitishwa maana yake, haqqan kiuhakika kabisa, kihaki bila kubadilishwa. Matadha lafdhu, nasi ambayo imekuwa wazi tamko lake, wa ma'nahu na maana yake, fayajibu al-imanu bihi, kwa ikawajibika kuaminiwa jambo hilo nasu hiyo, lafdhan kimatamshi, wa ithbatu ma'nahu na kuthibitisha maana yake, haqqan haqqi, bila raddin wala ta'wil, bila raddin wala ta'wil, bila kurejesha wala kuleta ta'wil, wala kuleta ta'wil, wala tashbihin wala tamthil, wala kushabihisha wala kumithilisha. Kwa nini? Lian shar'a warada bihi, lian shar'a qasab sharia, yani shar'a yutlaqu ala ash-shari' wa huwa Allah wa rasuluhu. Lian shar'a warada bihi, kwa sababu sharia imekuja nalo tamko hilo, warada bihi imekuja nalo, fawajaba al-iman bihi, kwa hiyo ikawajibika kuliamini, wa talaqqihi bil qabul, wa talaqqihi bil qabul, na kulipokea, kulipokea kwa kukubali, wa taslim, na kulisalimisha vile lilivyokuja, itawajibika kupokelewa tamko hilo na kulisalimisha maana yake ile ile ambayo ipo wazi. لأن الشرع الشرع مناك الشارع المشرع وهو الله كذلك بعد مولانا سمع الرسول لأن الشرع ورد به فصل شريم كجلو تمكهيلو فواجب الإيمان به إكواجبك كل يمين تمكهيلو وتلقيه بالقبول نقولك لفكية وقل كبال والتسليم نعم salimisha wa taslim na kulisalimisha ile maana yake ambayo iko wazi wala haijafichikana. Kala nasema wa amma al-mushkil, wa amma al-mushkil fa huwa ma lam yattadhih ma'nahu, fa huwa lam yattadhih ma'nahu li ijmali fi dilalatihi au qasri fi fahmi qari'ihi. Anasema amma nas ambayo itakuwepo katika mushkil, yani hii mushkil kidogo haijaeleweka, ipi? Fa huwa ma lam yattadhih ma'nahu, ni ile ambayo haikuwa wazi maana yake, maana yake haipo katika hali ya uwazi, li ijmali fi dalalatihi, kwa ule ujumla, kwa ule ujumla katika dalala yake, yani katika maana yake, dalala bi maana fi ma'nahu fi dalalatihi wa hiya muthallath imma fi dilala au dulala au dilala, nasoma kwa kutoa haraka tatu zote dalil, liijmali fi dalalati, kwa kule kubeba maana ya ujumla katika ile maana yake, au qasri fi fahmi qari'ihi, au kule kufupika katika ufahamu wa msomaji wake, pengine yule mwenye kusoma ile dalili hajaielewa maana yake, hajaielewa vizuri, au qasri fi fahmi qari'ihi, au katika kule kufupika, yani katika ule upungufu wa ufahamu wa msomaji wake, fayajibu ithbatu lafdhihi, kwa hiyo itawajibika kuthibitishwa tamko lake, liurudi shar'i bihi, kwa kulikuja na sheria kwa tamko hilo, kulikuja katika sheria tamko hilo, watawakufu fi ma'nahu, na kulikusita katika maana yake kwa sababu yake haieleweki, watarki ta'arudhi lahu, na kulikutoacha na kutoacha kuivamia hiyo, yani dondoo na ile maana, li'annahu mushkilun la yumkinu al-hukmu alayhi, kwa sababu hiyo ni mushkil, haiwezekani kuihukumu juu yake, fanaruddu ilmahu ila Allah wa rasulihi, kwa tarejesha ilmu yake kwa Allah na mtume wake. Kwa hiyo ukisikia hii ni mushkil, maana yake haijawa wazi, maana yake haijawa wazi, yani katika ile dalala yake kuna ijmal, maana zaidi ya moja inabeba, kadhalika pia inasababishwa na kasri fahmi qari'ihi, ule ufupi wa ufahamu wa msomaji wake, yule anayesoma ilmu yake ni fupi, hawezi kuelewa maana iliyokusudiwa pale. Qala wa qad inqasamat turuqun nasi, وقد انقسم في طرق الناس في هذا المشكل الى طريقين na ukagawika zikagawika njia za watu katika mushkili huu katika njia mbili waqani qasama turuqun nas na zikagawika njia za watu fi hadha almushkil katika mushkili huu ila tariqayn katika njia mbili qala at-tariqatul ula at-tariqatul ula njia ya mwanzo tariqatur rasikhin fil ilm tariqatur rasikhin fil ilm tariqa njia ya wale ambao wenye kuzama zaidi katika ilmu wao ni katika rasikhin waluthibiti zaidi katika ilmu alladhina amanu bilmuhkam walmutashabah ambao wao wameamini aya ambazo ziko wazi na zile ambazo zenye kutatanisha bilmuhkam walmutashabah na zile ambazo zenye kutatanisha waqalu wakasema kullun min inda rabbina zote hizi zinatoka kwa Mola wetu sisi tumeziamini kullun min indi rabbina zote hizi muhkam na mutashabah zote zinatoka kwa Mola wetu kwa maana tumeziamini kullun min indi rabbina wa taraku at-ta'arrud lima la yumkinuhum al-wusul na wakaacha wao kuvamia katika yale ambayo haiwezekani wao kuyafikia kwa sababu ya uchache wa ilmu zao wa taraku at-ta'arrud na wao wakaacha kuvamia na kuingilia kati na kaanza kujaji na kuanza kuuliza kuanza kupinga lima la yumkinuhum al-wusul kwa ile ambazo haziwezekani wao kufika ila maarifati kufika katika kutambua kwake wal ihafati bihi na kuizunguka jambo hilo ta'dhiman lillahi wa rasulihi wakaacha kuvamia kwa kule kumtukuza Allah na mtume wake wa ta'adduban ma'an nusus lakini pamoja na kuwa na adabu katika dondoo za kisheria katika zile aya kwamba wana adabu ya kuamiliana nazo kwa kuwa ni maneno ya Allah azza wa jalla قال نسيما الطريقة الأولى جيا مانزا بيوت مجريك كتكهيز آية بزني متشابهات زين كتتانيشا هزين ويك فاتوين أنا سيما طريقة الراسخين جيا يوالي أنبو ولزامة كتكعين الراسخين ولثبيت كتكعين في العلم الذين آمنوا بالمحكم والمتشابه أما يواوا مزيامين آية زوت آية أنبازو نمحكم سلوكوجة كوي كوازي نمتشابه أنبازو محكم لأم الكتاب قال وقال وكسيم كل من عند ربنا زوت هزي نتوقع ملويت هزي أنبازو كوازي نهزي أنبازو نكوتة تنشا وتركوا التعرض نواوا كاشا كوينجيا نكفاميا na kuanza kujali limala yumkinuhumul wusul ila maarifatihi kwa zile ambazo haiwezekani kwa wao kufikia katika kuzitambua kwake aya ambazo haiwezekani wao kuzifikia wakajua maana yake nini pana kusudia kitu gani zile aya ambazo zipo za namna hizo wao wakaacha kuanza taarud kuanza kuzivamia aya hizo wal ihafat bihi na kuanza kuzizunguka yani kwa sasa anazielewa tunageobaga ta'dhiman lillah wameacha hayo yote kwa kumtukuza Allah wa rasulihi na mtume wake wa ta'adduban lakini pia na kuwa na adabu ma'an nusus ash-shar'iyya pamoja na dondoo za kisheria ma'an nusus ash-shar'iyya wa hum alladhina athna Allah alayhim biqawlihi na hawa ndio wale ambao Allah aliwasifia kwa kauli yake Allah aliwasifia kwa kauli yake warasikhuna fil ilmi yaquluna amanna bihi wanasema kwamba sisi tumeamini kullu min inda rabbina yote hayo yatoka kwa Mola tumeamini yote hatujaacha kitu na tukaamini chingine hiyo ni tariqatu arrasikhin at-tariqatu al-ula qala rahimahullahu at-tariqatu ath-thaniya njia ya pili tariqatu az-za'ighina njia ya waliopotevu waliopotea za'ighina alladhina ittaba'u al-mutashabah talaban lilfitna wale ambao wamefuata zile aya zenye kutatanisha ambazo maana yake imefichikana haieleweki kawaida kwa mtu wa kawaida tariqatu az-za'ighina njia ya wapotevu waliopotea alladhina ittaba'u al-mutashabah ambao wao wamepata aya zilizotatanisha qala bal lil fitna wa kutafuta nini kutafuta fitna wa saddan lin nas an dinihim wa saddan lin nas an dinihim na kule kuwazuia watu dini yao lengo lao ni kutaja aya za tashabuhi aya zile ambazo zenye utata utata kwa watu ili kuwazuia watu wasifuate dini yao wa an tariqati salaf salih wa an tariqati as-salaf salih kadhalika kuwazuia watu wasifuate njia ya wema waliotangulia طريقة الزائغين جي أقوتيب الذين اتبعوا المتشابه طالبا للفتنة وكتبت فتنة فتآيزن يكتتنيش هذا مشكل وكتبت فتنة وصدا للناس عن دينهم نقوى زيارات دنياه وعن طريقة السلف الصالح نافيك وزيارات كتفنجية يويما ليتنقلية فحاولوا تأويل هذا المتشابه إلى ما يريدون كيواه وكجريبوا kufanya tawili hii ambayo ni mtashaba haya ambayo imekuja ni utata kwa watu haieleweki ambayo imefichikana maana yake hawa ndio tawila almutashaba wao wakajaribu ile kuifasiri hii mtashaba ila ma yuriduna kwa kuwa inabeba maana zaidi ya moja kwa hiyo wao wakabeba kuipeleka katika ile maana ambayo wao wanaitaka ila ma yuriduna la ila ma yuriduhu Allah wa rasuluhu si katika ile ambayo Allah anaitaka na mtume wake hajapeleka watu katika tawili ya hii aya ambayo ni mtashaba hakuipeleka katika maana ambayo Allah anaitaka na mtume wake bali wao wakatumia ule ufahamu wao katika kuwatoa watu katika dini ya Allah na njia ya wema waliotangulia katika kuwapeleka katika maana ambayo wao wanaitaka. Qala wa darabu nusus al-kitabi wa sunnah بعضها ببعض وضربوا نصوص الكتاب والسنة بعضها ببعض نواكزفية دوندوز الكتاب والسنة وكزفية بعضياتي ونجيني كأساسا ونزلت ما نزهوك ونفركهوك الحاصل ونجيوز مالينو نا كزفسيري آية ونجوزتاك كزيجيوزهوك ونقولي كزيجانغاني وضربوا نصوص الكتاب والسنة بعضها ببعض نقول نزفية دوندوز الكتاب والسنة بعضها ببعض بجانب ونجيني وحاولوا الطعن في دلالتها بالمعارضة والنقص بالمعارضة والنقص ليشكك المسلمين في دلالتها ويعموهم عن هدايتها أنا سيما وحاولوا نوك جريبوا الطعن في دلالتها قلكوا تسكت كما نياك وكسيما هي آية هي آية هي قصدي ما نياك كان هي دلالة يعني معانيها ووكان زكتيا كسور نكو تسكت كما نياك بالمعارضة وكوبينغا kwa kuonyesha kwamba kuna mpingano kusema hivi maana yake inaonyesha hivi kwa hiyo wao wanalipinga hilo wa nafsi na kufuku yani kudogesha na kudogesha liushakiki almuslimina ili wawatie shaka waislamu wawatie shaka waislamu wayamuhum an hidayati na wawatie upofu kuto kuongoka kwake kutoziona zile aya katika maana yake وحاولوا الطعن في دلالتها كيش بقى جريب كتوسي بعد أقوى تياري وستكوا آية أمبازو نمتشابه الله نتاجة كسكسيفة ذاتو أمبار ونكتاكا فتنة واتو أكتيف ونزينيه هزي آية أمبازو نمتشابه زيني كتتانيشا زينمانا زيني أموجة wanaenda alafu wanafanya tawili katika maana ambayo wanayokusudia wao sio katika maana wanayokusudia Allah na mtume wake alafu pia wanaanza kuzipiga dondoza kitabu na sunna baadaye kwa nyingine anakutafsiria anavyotaka yeye anakutajia aya nyingine ambayo haihusiani pale au anakutajia hadithi nyingine ambayo haina mafungamano na hadithi hili alafu akajaribu afani fi dalatia ile maana yake ambayo iko wazi ambayo ilikusudiwa wao wakaitusi wakaisema vibaya bil muaraba wal nafsi kwa kule kupingana na kuitia dosari na kuitia mapungufu wanaitia dosari kwamba hii maana inapingana aya hii maana hii inapingana ufahamu huu wanaitia mapungufu kadhalika wa nafsi na wanaitia mapungufu wanasema uwezi Allah ukasema hivi ana hili kwa sababu utafananisha ni ushakiku almuslimina ili wakishaka waislam fi dalalatiha katika maana zake ويعموهم عن هدايتها ووتي upofu wa Uislam kuto kupata mwongozo wake kutokana na kule kuongoka kwake katika hizo aya wa haulaihum alladhina dhammahumullahu biqawlihi na hawa ndio wale ambao Allah aliwataja vibaya kwa kauli yake fa ammal ladhina fi qulubihim zayghun ama wale ambao katika nyoyo zao kuna upotevu ammal ladhina fi qulubihim zayghun ama wale ambao katika nyoyo zao kuna upotevu fayattabi'una ma tashabaha minhu basi wao wanapata yale yenye kutatanisha katika hizo hicho kitabu ibtihaa alfitna wanatafuta fitna, wa kutafuta fitna wa ibtigaa ta'wili, na kwa kutafuta ta'wili yake. Wa ma ya'lam ta'wilahu illa Allah, na wala fahamu tafsiri yake au hakika na kaifia yake isipokuwa Allah azza wa jalla. Tahriru al-qawl fi an-nusus min haythi al-wudu' wal-ishkal. Sasa tamko la wazi kuhusiana na dondoo, min haythi al-wudu' wal-ishkal. Tumeona kwamba katika upande wa nususi sifati, aya au hadithi zinazokuja kuzungumza sifa za Allah zimegika sehemu mbili. Kuna zile ambazo ni wadhihun jali, alafu kuna zile ambazo mushkilun khafi, ambazo ziko wazi na zile ambazo zenye mushkil, ambazo zimefichikana, ambayo lam yattadhih maana, haijakuwa wazi maana yake, ijmali fi dalalatihi, kwa ule ujumla katika ile maana yake, kwamba inabeba maana zaidi ya moja. Na kusema nasu ni dondoo ambayo yahtamil maana wahid. Kwa hiyo kuna ambazo ni mushkilun khafi na wadhihun jali. Kadhalika pia tukaona watu wengine sehemu mbili. Kuna njia ya tariqatu man ar-rasikhin, ya wale ambao ni ar-rasikhin, wao walozama katika ilmu, watu wakawa wanapata njia ya hawa ambao wao wanaziamini aya ambazo ni muhkam, aya ambazo ziko wazi, aya ambazo zinaelezeka, kila mmoja anazielewa maana yake na mutashabih. Allah akasema ambazo hiyo muhkamatu ndo hunna umul kitab wa ukhra mutashabihat, kisha kataja fa amma alladhina fi qulubihim zaygun faka mushawaki. Sasa tukaona kwamba msimamo wa hawa zote hizi muhkam na mutashabah ni kutoka kwa Allah, zote kullu min inda rabbina, na zile ambazo hawawezi kusifikia kwa ule uchache wa ilmu yao na wakashindwa kuzunguka katika maana yake, wao wanamwegemezea nani? Allah azza wa jalla na mtume wake. Taaduban ma'a an-nusus ash-shar'iyyah, kwa kuchunga adabu pamoja na dondoo za kisheria. Lakini njia ya pili tukaona njia ya az-za'ighina, njia ya az-za'ighina, tariqatu az-za'ighina, wale ambao wao wanapata mutashabi, wanapata aya ambazo zenye kutatanisha, lengo lao ni alfitna, lengo lao ni alfitna, kadhalika kuwazuia watu an dinihim, na pia kuwazuia watu an tariqati salafis salih, kuiacha njia ya wema waliopita. Kadhalika wakajaribu katika kuzijia hizi aya ambazo ni mutashabi, aya zenye kutatanisha, wanazilitia ta'wili ambayo wao wanaitaka, sio ile ta'wili ambayo wanaitaka Allah na mtume wake, kisha wanazipigisha kwa kuziletea aya nyingine ambazo haziendani na ile aya ambayo iko pale, au dondoo nyingine za hadithi ambazo haziendani na maana ambayo iko pale, bali wao wanaipeleka katika maana ambayo wao wanaitaka. Lengo lao ni watu wapi katika tariqa tusalaf. Kadhalika pia ile maana ambayo Allah alikusudia, maana ambayo ni sahihi, wao wanajaribu kuitusi maana ile, bilmuarada wan nafsi, kwa kuipinga na kuitia dosari, kuifanya kwamba maana hii na pungufu, yani ukilazimisha maana hii ukisalimisha ndani yake na mapungufu. Tahriru alqawli fi an-nusus min haythu al-wudu' wal-ishkal, min haythu al-wudu' wal-ishkal. Qala nasema inna al-wudu'a wal-ishkal fi an-nusus ash-shar'iyya amrun nisbiyyun يختلف به الناس بحسب العلم والفهم, بحسب العلم والفهم. حقيقه واضح kwamba aya hizi ziko wazi, walishkal na mushkil kule kutatazika, fi nusus ash-shar'iyya, katika dondoo za kisheria, katika aya za kisheria, amrun nisbiyyun, ni jambo la nisbiyyu tu, jambo la kunasibisha hali fulani na watu fulani. Yaktalifu bihi an-nas, watu wanatofautiana kwalo. Yaktalifu bihi an-nas, watu wanatofautiana kwalo, bihasbi al-ilmi wal-fahm, kwa mujibu wa ilmu na utambuzi, sio kama ni jambo ambalo liko moja kwa moja, bali tunasema kwamba hii ni mushkil kwa watu fulani, lakini iko wazi kwa watu wengine. Anasema innal wudhuha wal-ishkal fi an-nusus ash-shar'iyya, hakika ule uwazi na uwepo na ishkali, kule kufichikana, kutokuwa maana yake inaeleweka moja kwa moja, في النصوص الشرعية katika dondoo za kisheria amrun nisbiyun ni jambo la kunasibishwa kwamba kwa watu hawa itakuwa maana yake ni wazi na kwa watu hawa maana yake imefichikana ni jambo la nisbiyun yaktalifu bihi an-nas bihasbi al-ilmi wal-fahm watu wanatofautiana kwalo kwa mujibu wa ilmu na utambuzi fakad yakunu mushkilan inda shakhsin ma huwa wadhihun inda shakhsin akhar inawezekana aya ikawa ni mushkil kwa mtu fulani aya ambayo ikawa iko wazi kwa mtu mwingine sawa fakad yakunu mushkilan inda shakhsin ma huwa wadhihun inda shakhsin akhar huenda ikawa aya hiyo ni mushkil kwa mtu fulani mbele ya mtu fulani ma wakati ambapo hiyo hiyo huwa wadhihun inda shakhsin akhar iko wazi aya hiyo kwa mtu mwingine kwa hiyo wal wajibu indana wal wajibu inda al-ishkal lakini cha wajibu wakati mtu kupata utata kupata ishkali ittiba'u ma sabaka min tarki at-ta'arrud lahu wa at-takhabbut fi ma'nahu ni kuacha kuvamia ittiba'u ma sabaka ni kule kuacha kile kilichotangulia min tarki at-ta'arrud kufuata ittiba'u ni kule kufuata ma sabaka kilichotangulia kipi ambacho tushatangulia kueleza min tarki at-ta'arrud lahu kule kutovamia sawa kutovamia kuanza kujaji kuanza kuhukumu wa takhabbut fi ma'nahu na kule kuvamia pia kuvamia ambapo kuingia kichwa kichwa katika maana yake yani mtu akaleta maana ambayo si sahihi hii aya hii haya kwake ni mushkil haielewi maana yake inamtatiza huyu ilikuwa nitakala rejea katika asli tu kwamba hili jambo mimi naliamini kutoka kwa Mola wangu lakini akaanza kuvamia maana yake halafu takhabbut fi ma'nahu na kuogelea na kuzama katika hali ya makosa katika maana yake hili jambo halitakikani kwa hiyo jambo la kuwa kuwepo baadhi ya aya ikawa hizi ni wazi wudhuh yani zinaeleweka muhkam na ishkal kwamba kuna jambo la ishkali kuna utata kwa mtu hili jambo linategemea na mtu husika kwa mujibu wa ilmu yake kwa mujibu wa uchache wa ilmu yake sawa kwa hiyo inawezekana kwa mtu huyu ikawa ni wazi na inawezekana kwa mwingine ikawa ni mushkil itapokuwa sasa kuna ishka kipi cha kufanya ittiba'u ma sabaq ni kufuata kilichotangulia kipi min tarki ta'arrud katika kule kuacha kuivamia lau ili nafsi mtu akaanza kuingia kuielezea wa takhabbut na kule kuvamia kimakosa at-takhabbut yani mtu ikawa takhabbata ameingia waka ameingia katika ile jambo katika makosa fi maana katika maana yake قال اما من حيث واقع النصوص الشرعيه اما katika upande wa ule uhalisia wa dondoo za kisheria falaisa fiha bihamdillah ma huwa mushkil hakuna ndani yake katika aya ya Qur'an au dondoo za kisheria kwamba kuna aya ambayo ina mushkil hakuna kwa hiyo mushkil upo kwa watu kwa mujibu wa watu wenyewe pengine mtu elimu yake ni chache pengine mtu maarifa yake ni madogo bado hajafikia katika daraja nyingine lakini ukija katika waqi'u nususi shar'iyya uliohalisia wa dondoo za kisheria alaysa fiha bihamdillah bihamdillah kuna ndani yake kwa kuhimidiwa Allah ma huwa mushkilun la ya'rifu ahadun minan nas ma'nahu ikawa hafahamu yoyote katika watu maana yake sawa ma huwa mushkil la ya'rifu ahad min an-nas ma'na kwamba kuna jambo ambalo ni mushkil hakuna yoyote katika watu ambao wanafahamu maana yake fima yahumuhum min amri dinihim wa dunyahum katika yale ambayo yanawahimu wao katika mambo ya dini yao na dunia yao mambo ambayo ni muhimu kwa wao ndani ya dini yao na dunia yao kwamba ikawa kuna jambo mushkil hakuna yoyote anayejua ni jambo hakuna لأن الله وصف القرآن بأنه نور مبين وسبب الله من سيف القرآن كما نور سواء تنا أما يكواز تكواز سنور لن يكون آية بزوزجولي كاني وبيان للناس كذلك الله في سيف القرآن كما يبينيف وواك فرقان نا لن يفركش بين حق باطل وأنه أنزله تبيانا لكل شيء نقوم بأي الله أمي تدرمش قرآن إذن يبينيف وكلا كيتو وهدى ورحمة نوغوفنا رحمة وهذا يقتضي أن لا يكون في النصوص ما هو مشكل بحسب الواقع ما هو مشكل بحسب الواقع نهي لله قوم أن لا يكون في النصوص pasiwepo katika dondoo, katika aya na hadithi, ma huwa mushkilu, kile ambacho kitakuwa chenye utata, mushkili akieleweki, bihasbi alwaqi, kwa mujibu wa uhalisia, bihaithu la yumkinu ahadan min al-ummati ma'rifatu ma'nahu, kwa maana ambayo ikawa haiwezekani yoyote katika umma kufahamu maana yake. Sawa, ikiwa hivyo maana yake itakuwa hiyo ni kauli ya tafwidh, na ile kauli ya kusoma aya kama nilivyoelezea. Alafu mtu akasema Allahu a'lam bi muradihi, yeye anakusudia yeye ka ithbatu lafz, lakini maana yake kwa Allah katika hali ya jumla yake. Hii ni itikadi ya mufawidha ambao wao hawataki kuthibitisha maana ya sifa za Allah, ambao wao wanakimbia katika kuthibitisha maana ya sifa za Allah. Anasema hadha msalaisha قال انا اسمع اما من حيث واقع النصوص الشرعيه اما ketika upande wa uhalisia wa dodoza kisheria falaisa fiha bihamdillah bihamdillah ma huwa mushkilun la ya'rifu ahadun min an-nas ma'nahu hakuna ndani yake hakuna ndani yake na kuhimidiwa ni kwa Allah kile ambacho ni mushkil ambacho hakifahamiki na yoyote katika watu maana yake fima yahumuhum min amri dinihim katika yale ambayo yanawahimu wao katika mambo ambayo ni muhimu kwa wao katika mambo ya dini yao na dunia yao li anna Allah wasafa al-Qur'an bi annahu nurun mubin kwa sababu Allah amesema Qur'an kwamba ni nuru ambayo yenye kuweka wazi wa bayanun linnas wa Qur'an na ubainifu kwa watu na ndio upambanuzi wa annahu anzalahu tibyana na kwamba yeye ameteremsha Qur'an ni tibyana yani chini kuweka wazi kulli shay'in Qur'an ni kuweka wazi kila kitu wa hudan wa rahman ndio uongofu na rehema wa hadha yaqtadhi an la yakuna fi an-nusus na hii ina hukumu ya kwamba hakuna kusiwepo katika dondoo ma huwa mushkilun bihasbi al-waqi' ile ambayo itakuwa ni mushkil kwa mujibu wa hali halisi bihaythu la yumkinu la yumkinu ahadan min al-ummati ma'rifatu ma'nahu kwa namna ambayo haiwezekani kwa yote katika umma kutoijua maana yake. قال معنى الرد والتأويل والتشبيه والتمثيل وحكم كل منهما كنا معنى ما تميتميه أبا متجا الإمام ابن قدامة كتك أعمل زياكي شيخ ابن عثيمين تفسيرها نين معنى الرد نين معنى التأويل نين معنى التشبيه نين معنى التمثيل نحكم يكيلا مجا كتك هاي الرد معناك التكذيب والإنكار كوريجيشا معناك نكو كذبيشا نكو فينغا mtakasa yeye amerejesha sifatillah rad nusus sifatillah nini maana yake maana yake ni takdhib uzikadhibisha wal inkar na kukanusha mithlu ay yaqula qa'id mfano kusema msemaji laisa lillahi yadan la haqiqatan wala majaz Allah ana mkono si hakika wala majaz wa huwa kaf wa huwa kuf naomba kusema hivi ni ukafiri na ndio maana ahadul bid'a hawajakufurishwa na maulama kwa sababu gani? Kwa sababu wao hawakatai kuwepo tamko la yadun katika Qur'an au katika hadithi za mtume. Wao wanachosema kwamba sio maana yake, lakini kule kulithibitisha nini walithibitisha? Yaani kitokeza mtu akasema tabarakalladhi biyadihi, akasema hii si biyadihi, hii bi quwwatil mulki, akaisoma aya katika huyu ni kafir. Sasa wao wanathibitisha ni tamko la yadun, lakini wanasema yadi hapa haikusudiwi mkono. Sawa, ndio maana maulama hawajakufundisha. Ama huyo akawa nakadhibisha, mfano akasema kwamba Allah hana mkono, si hakika wala si majaz, wa huwa kufru, nayo ni kufru, liannahu takdhibu lillahi wa rasuli, kwa sababu huko ni kumkadhibisha Allah na mtume wake. Allah amerejea tamko la mkono, mtume sallallahu alaihi wasallam amerejea tamko la mkono katika hadithi nyingi, walladhi nafsi Muhammadin biyadihi, kwa hiyo tamko la mkono lipo, lakini ahadul bid'a wao yufassirunahu bita'wilatin fasida au yu'awilunahu bita'wilatin fasida. Hiyo ndo maana ar-radd. Ar-radd maana yake at-takdhib wal inkar, ambayo ikiwa inafanyika hivyo maana yake ni kufrun, kwa sababu takdhibu lillahi wa rasulihi. Qala wa at-ta'wil, ta'wil bi maana at-tafsir والمراد به هنا نما قصده yake hapa تفسير نصوص الصفات بغير ما اراد الله بها بغير ما اراد الله بها نكوزفسير نصوص ذا صفه باسنا يعني اللي يتاك الله اللي يقصد الله ketika صفه هذو ايه katika dondoo hizo wa rasulu na mtume wake wa bikhilafi ma fasaraha biha bihi sahaba na kinyume ya vile ambavyo walifasiri kwazo masahaba wa tabi'una lahum bi ihsan. Kwa hiyo mtu akasema yanzilu rabbuna ala tirinka mola wetu bi maana, akaanza kusema sasa ta'wiluhu, ta'wili yake hapa anakufia tafsiruhu bi maana yanzilu amruhu au rahmatuhu, tanzilu rahmatuhu ya tirinka rehma yake, lakini sio kwamba Allah mtirinka mwenyewe. Kwa hiyo yeye akafanya ta'wili sawa, akaleta tafsiri, tafsiri ambayo sio tafsiri aliyokusudia Allah na mtume wake, na kinyume ya tafsiri ambazo ni tafsiri masahaba wa tabi'una lahum bi ihsan. Qala wa hukmu at-ta'wil 'ala thalathati aqsam, na ta'wil hukumu yake ipo katika sehemu tatu. Al-awwal, hi ta'wil, mtu kutafsiri nas, kutafsiri dondoo, ayakuna sadiran, ayakuna sadirun 'an ijtihad wa husni niyya, iwe inatokana na jitihad na nia nzuri. Mtu akatafsiri akafanya ta'wil, lakini ta'wili yake yeye ni mujtahid, ana hadhi, ana nafasi ya ilmu, kwa hiyo ana hadhi, ana haki ya kujitahidi. Wa husni niyya, na lengo lake nia yake ilikuwa ni nzuri. Bihaithu, kwa namna ambayo idha tabayyana lahu alhaq, kwa namna ambayo itapombainikia yeye haki, rajaa an ta'wilihi, anaacha ta'wili yake, anatarajia akaambua hii ishafasiriwa na masahaba au mtume katika aya sura fulani au katika hadithi fulani alifasiri kwa kauli hii, maulama wamesema tafsiri yake ni hivi, yeye raja'an ta'wilihi, akaiacha ile ta'wili yake kwa maana akataraja, fahadha ma'fuun anhu, yumkin asamehewa, fahadha ma'fuun anhu lian hadha muntaha usuhu, kwa sababu huu ni ukomo wa ule upande wa ilmu yake, hadha muntaha usuhu, huu ni ukomo wa upano ilmu yake. Wakati kala Allah Ta'ala la yukallifu Allah nafsan illa wus'aha, Allah ikalifishi nafsi isipokuwa katika ule uwezo wake, mtaha wus'uhu, lianna hadha mtaha wus'ihi. Qala athani an yakuna sadiran an hawa wa ta'assub, an yakuna sadiran an hawa wa ta'assub, ikawa ta'wili yake ile tafsiri yake inatokea kwa hawa, hawa ni nafsi, matamanio ya nafsi ndio alipelekea kufasiri katika maana hiyo. Kadhalika ta'assub, ta'assub yani mtu akawa ana madhehebu kwa sababu ana uasabia uhafidhina wa madhehebu yake au rai yake au kauli yake, wa ta'assub na uhafidhina wala hu wajhun fi lughati al-arabiyya, lakini hiyo tafsiri yake ndio inayo ta'wili yake ina hadhi fulani katika lugha ya Kiarabu, yani Kiarabu kutafsiri kwa namna hiyo, japo kwamba ni bathi, japo kwamba ni mbovu haipo katika, lakini kuna sura fulani basi Kiarabu inakubali, fa huwa fiskun wa laysa bikufr, huu ni upo ni uovu na sio kafiri, ni uovu na sio kafiri. Na watu wanafanya ta'wili za namna hizo, tukawa anatafsiri neno pale maana yake ni nyingine, lakini kwa kuwa katika lugha inakubali maana hiyo pale kwa kwenda yani kwa hawa ya nafsi yake au ana taasub na madhehebu yake au kuitetea rai yake, basi anatafsiri hivi. Na mmoja alisimama mbele za watu katika mkutano wao ule wa wahdat al-adyan, mmoja wa dini, wanataka kuweka dini mseto kwamba al-muslim wal-kafir wal-nasrani wote ni kitu kimoja. Sasa padri mmoja akasimama mbele za watu akasema, lakini nyinyi Waislamu mtupajina mabaya sisi, mnatuambia sisi ni makafiri ina hili sasa tulipendi, kwa nini msiseme dini nyingine, lazima mtuite makafiri? Sasa ni mabwana wao, msimamo wao, dini zote ni sawa. Al-kisisu ashekhu wal-kisisu kisisani wa inshita faqul huma sheikhani, padri na shekhe ni mashekhe wawili, ukiweza wewe ite mapadri wawili, wote ni kitu kimoja. Sasa yeye akasemaje? Akaambia kufar moyo ina maana nzuri. Kufar haina maana makafiri. Kufar maana yake ni wakulima, ni wakulima bana. Kama thalil ghaithi nasa yu'jibu al-kufara. Imekuja aya. Semaje? Yu'jibu al-kufara nabatuhu, ambayo inapenda yani mvua, kama thalil ghaithi yu'jibu al-kufara nabatuhu, ambayo inawapendezesha wale wakulima kule kustawi kwake. Kwa hiyo kufaru pia katika maana yake ni wakulima. Akaambia yeye si bana sema kabi, maana yake ni wakulima. Ashe ha ha ha, kumbe maana yake nzuri. Sasa kufaru makafiri hawa ni wakulima. lakini mtu akafanya ta'wil ambayo itokana na hawa kadhalika wa ta'assub. Al-qismu thalithan yakuna sadiran an hawa wa ta'assub, asema ila yatadhammana naqsan aw 'ayban fi haqqi Allah fayakunu kafir, isipokuwa itakobeba mapungufu na aib, hiyo tafsiri yake, hata kama itakuwa ina wajhu katika lugha, yaani kiluha inaingia kidogo, basi hiyo ikuwa hukumu yake inakuwa sio kafir, ni fiskun, ni ufasik. Lakini ikiwa itabeba maana ambayo inaonyesha mapungufu na aibu kwa katika haki ya Allah, itakuwa ni nini? Ukafiri. قال القسم الثالث أن يكون صادرا عن هوى وتعصب وليس له وجه في اللغة العربية فهذا كفر. يفهمه تاتو إذا تأويل يمكن توكا وهوى وتمني في نفسي كذلك وتعصب نا وتعصب أبوي كنا وليس له وجه في اللغة نوالا هنا سهيم كتك لغة الكراب فهذا كفر هولي وكفير. يعني كذا لك في زمومزة كذا هذا كتك لغة كينجي hata katika lugha ya Kiarabu hakiingii, yeye lazimisha kufasiri neno katika maana hiyo, hii moja kwa moja inapelekea kuingia katika ukafiri. Bi anna haqiqatahu at-takdhib haythu la wajha lahu, kwa sababu hakika yake ni kukadhibisha katika namna ambayo hakuna njia katika lugha. Qala asema wa tashbih ithbatu mushabihun lillah, ni kuthibitisha yupo anashabihiana na Allah, yani wewe ukathibitisha kwamba Allah anashabihiana na kitu fulani katika sifa zake, Allah anashabihiana kitu fulani, hiyo ni tashbih. Fima yaktasu bihi min hukuki au sifati, katika yale ambayo anahusika nayo Allah peke yake, hakuna mwingine ambayo anaingia katika hayo. Fima yaktasu bihi, katika yale ambayo anahusika kwayo Allah, min hukuki, katika haki au sifati au katika sifa, wa huwa kufru, na hiyo kafiri. Sema Allah anashabihiana kitu fulani, Allah anafanana hali fulani, liannahu min ashiriki billah, kwa sababu huko ni katika kumshirikisha Allah. Wa yatadhammanu an-naqsa fi haqqi Allah, na jambo ambalo linakusanya kumdogesha, kudogesha katika haki ya Allah. Haithu shabbahahu bil makhluqi an-naqis, kwa namna ambayo mtu kamfananisha Allah na kiumbe ambaye ni mpungufu. Mtu akafananisha jambo fulani la Allah katika haki za Allah, akafananisha na kiumbe, bila shaka al-makhluq ni naqis, kiumbe ni naqis, ni mpungufu. Kwa hiyo ukimshabihisha Allah na kiumbe, maana yake Allah amempa mapungufu, na huo ni ukafiri. Qala wa tamthil ithbat mumathilun lillah, ni kuthibitisha mithili ya Allah, kuthibitisha mithili ya Allah, fima yaktasu bihi, katika lile ambalo Allah anahusika kwalo, anahusika nalo jambo hilo, min hukukin au sifati, tukasema Allah kama fulani katika jambo fulani, wa huwa kufrun, na huu ni ukafiri, liannahu min ashirki billah, kwa sababu ni katika kumshirikisha Allah, liannahu min ashirki billah, kwa sababu ni katika kumshirikisha Allah, wa takdhib, na ni katika kumkadhibisha, liannahu min ashirki billah, wa takdhibi biqaulihi, na kule kumkadhibisha, wa takdhibu biqauli, kule kumkadhibisha kwa kauli yake Allah aliposema laisa kamithlihi shay'un, Allah hana yeyote anayefanana naye. Wewe ukasema Allah kafanana kitu fulani, huu ni ukafiri, huu ni ukafiri. Qala yatadhammanu an-naqsa fi haqqi Allah haythu mathalahu bil makhluq an-naqis, na pia jambo hili linakusanya na biba ndani yake kule kutia nafsi, kutia dosari, kutia mapungufu katika haki ya Allah, kwa namna ambayo mtu kamfananisha Allah na kiumbe, kiumbe ambaye ni naqis, kiumbe ambaye ni mpungufu. Kila kiumbe kina mapungufu, Allah peke yake ndio al-kamil. Kwa hiyo mtu anakuwa amekuwa kafiri kwa sababu kamfananisha Allah na kile ambacho ni mapungufu. Wal farqu baina at-tamthil wat-tashbih, wal farqu baina at-tamthil wat-tashbih, tofauti iliyokuwa baina ya tamthil. Nini tamthil? Kumithilisha na kushabihisha. Anna at-tamthil yaktadhi al-musawa min kulli wajhi bikhilaf at-tashbih. Anna at-tamthil, kwamba kumithilisha, yaktadhi al-musawa, kuna hukumu kuwepo usawa min kulli wajhi, katika pande zote. Ukisema fulani mithlu fulani, manako wamefanana katika mwendo, wamefanana katika maumbo, wamefanana katika sura, wamefanana katika tabia, kila kitu. Lakini tashbihi inakuwa min wajhi duna wajhi, min wajhi duna wajhi. Anna tamthil yaktadhi almusawa min kulli wajhi bikhilafi tashbihi, kwamba tamthil inahukumu kuwepo usawa katika kila upande, kinyume na at-tashbih. Kwa hiyo hii ni sehemu ya mwanzo, at-taslim wal qabul li ayati wa ahadithi sifat, na hii inafanana na zile kawaid ambazo tulizoziona katika durusi ambazo zilizopita katika kitabu hicho. Kwa hiyo hii nukta ya mwanzo ya muhimu kufahamu watu wanavyozichukua na njia za watu katika kuziendea nususi sifati Allah Azza wa Jalla, dondoo zilizokuja kuzungumza sifa za Allah Azza wa Jalla. Kadhalika pia kufahamu dondoo zenyewe kama katika sehemu mbili, al-jali al-wadih al-jali, zile ambazo ni al-mushkil, nipatukeleza inakuwaje al-wadih na mushkil na kwa mnasaba wake, na vipi katika Qur'an, je kuna mushkil au hakuna. Hayo yote tumeeleza katika darasa hili, wallahu a'lam. Inshallah nikuondokea katika kile cha mwanzo kalamu aimatu salafi fi sifati, maneno ya maimamu waliotangulia salaf kuhusiana na sifa za Allah, vipi mtu nitekana aamini upande wa sifa za Allah. Na swali.